الحميد المجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم بالقلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم اور قابل اکرام علماء کی جماعت، اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اپنے علم کی نعمت کا جو شرف بخشا ہے، یہ اس مادی اور فنون کے زمانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے. یہ عطا اللہ رب العزت کی نعمت ان کو عطا فرماتے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرما دیتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اس علم کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں جو علم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب اور مقصود ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت محض علم دین سے راضی ہیں، جس طرح اللہ رب العزت تمام مذاہب کے درمیان مذہب اسلام سے راضی ہیں. یہ آپ حضرات کے لیے سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے، کہ علماء کو انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا ہے. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ورثۃ الانبیاء کا لقب اور ورثۃ الانبیاء کا مقام و درجہ دیے گئے ہیں. میرے محترم اور انتہائی قابل احترام حضرات، آپ حضرات کو اللہ رب العزت نے امت کا قائد بنایا ہے. قیادت، امامت، یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ علماء کا مقام ہے. یہ امت مطلوب ہے اور علماء طالب ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا ہے علماء کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی اس علم کی وراثت میں حصے دار ہیں ان تمام کو اس وراثت سے پورا پورا حصہ پہنچے، وارث کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ متعلقین کو اس وراثت سے پورا پورا حصہ ان کا ادا کرے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ علماء کی کے پاس جو علم کی نعمت ہے، یہ امت کی وہ امانت ہے جس کا امت تک پہنچنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو اس لیے معلم بنایا تھا کہ امت کا کوئی فرد متعلم بنے بغیر نہ رہے. اگر غیر متعلم ہے تو جہالت پھیل جائے گی. اس لیے آپ نے تو ایک آیت کے عالم کو بھی معلم بنایا ہے. فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, کہ اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو اس آیت کو دوسرے تک پہنچانا یہ اس آیت کے ایک آیت کے جاننے والے کے ذمہ ہے. بلغوا عنی ولو آیہ, اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے علم کی مثال, اپنے لائے ہوئے علم اور ہدایت کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل سے دی ہے. آپ نے لائے ہوئے علم کی مثال بادل سے دی ہے. فرمایا مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل غیث الکثیر, کہ وہ علم و ہدایت جس کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی طرح ہے. اس مثال کو اگر غور کیا جائے, اس مثال کو اگر غور کیا جائے تو بادلوں میں صرف نقل و حرکت ملتی ہے اور زمین کے کی تینوں قسموں کو, زمین کی تینوں قسموں کو پانی پہنچتا ہے. اس روایت کے اندر, اس روایت میں آپ نے اپنے لائے ہوئے علم کی مثال اور ہدایت کی مثال بادل سے دی ہے اور امت کی مثال زمین کے تین ٹکڑوں سے دی ہے. وہ زمین جو پانی کو جذب کرے اور ٹرف اور گھاس اگائے, وہ زمین جو وادیوں کی شکل میں ہے اور نشیبی علاقے ہیں وہ پانی کو جمع کرے اور لوگ اس سے اپنی ضروریات کو پورا کریں, وہ زمین سے پانی برس کر بہ جائے لیکن وہ اس پانی سے کوئی نفع نہ اٹھائے. لیکن بادل برستے ہیں زمین کی تینوں قسموں پر. اس روایت میں اگر بہت سنجیدگی سے غور کیا جائے تو امت تک علم کے پہنچانے کا, امت تک علم کو پہنچانے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ مل رہا ہے وہ علماء کی نقل و حرکت اور علماء کا طالب بننا اور امت کو اپنا مطلوب بنانا, امت کو اپنا مطلوب بنانا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کرام کو بادلوں کی طرح متحرک بنایا گیا ہے, علماء کو بادلوں کی طرح متحرک بنایا گیا ہے. کہ علم امت کی امانت اور امت کی ضرورت ہے, اسے امت تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یہاں دو قسم کی ہے امت. ایک قسم وہ ہے جس کو علم کی کوئی رغبت نہیں اور جس میں علم کی کوئی طلب نہیں, ان کے لیے علماء کو متحرک بنایا گیا ہے. ایک قسم وہ ہے امت کی جن میں علم کی طلب ہے, وہ بڑے بڑے حلقے اور مجلسیں علماء کی صحبت سے استفادہ کرنے کے لیے طالب بن کر آ رہے ہیں. یہ دو ذمہ داریاں ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے, کہ ان کی ذات سے استفادہ کرنے والوں کی طلب کو پورا کیا جائے, اور جن میں طلب نہیں ہے ان کو علم پہنچایا جائے. یہ دونوں ذمہ داریاں روایتوں میں برابر ملتی ہیں. طلب سے آنے والوں کو مقدم رکھنا بلکہ رؤسائے مشرکین نے یہ چاہا تھا کہ ہمارے لیے ایک وقت مخصوص ہو جائے جس میں ہم آپ کی بات سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے مشرکین کی کہ اس مطالبے پر ان کے لیے ایک وقت خاص کر دیا کہ اس وقت ہم ان سے بات کریں گے, اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت کوئی نہ آئے, بلکہ روایت میں ہے کہ اس پر معاہدہ بھی ہو گیا اور تحریر بھی لکھی گئی کہ یہ وقت صرف رؤسائے مشرکین کے لیے ہے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ضعفائے صحابہ, فقرائے صحابہ یہ ہماری مجلس میں شریک نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وقت مخصوص فرما دیا, یہ رؤسائے مشرکین آپ کی بات سننے کے لیے آ کر بیٹھے. اللہ رب العزت اس وقت میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو لے آئے, وہ علم کی طلب لے کر آئے, وہ علم کی طلب لے کر آئے. آپ کو ان کے آنے سے اس لیے ناگواری ہوئی کہ یہ وقت ان رؤسائے مشرکین کے لیے خاص کیا گیا تھا, اس وقت میں تم کیوں آ گئے؟ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو اس پر تنبیہ ہوئی اور عبثہ نازل ہوئی صرف اس بات پر کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے وہیں سے چیخے دروازے پر سے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ, کہ اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے آپ مجھے سکھلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے قدر ناگواری ہوئی, وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ رؤسائے مشرکین یہ بات تو سنیں, یہ تو ہمارے اپنے ہیں, سیکھے ہوئے ہیں, ایمان لا چکے ہیں, ان کی فکر ہے جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. لیکن اب سب تولا, اگر اس صورت پر غور کیا جائے تو طلب سے طلب لے کر آنے والوں کا حق اور ان کو مقدم رکھنا, اور بلکہ ان کے درمیان رہنے کا آپ کو حکم فرمایا گیا, ایک اس طرف ایک اہمیت ان کی ہے جو مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کی طرف طلب لے کر آ رہے ہیں, علماء اور فقہا سے استفادے کی طلب لے کر آ رہے ہیں. ان کی طلب کا پورا کرنا یہ میرے نزدیک اتنا محتم بشان عمل ہے, اتنا محتم بشان عمل ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر کوتاہی کی گئی, اس میں اگر ذرہ برابر کوتاہی کی گئی تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تنبیہ ہو سکتی ہے کہ رؤسائے مشرکین کو بات سمجھانے اور ان کو دعوت دینے کے لیے صرف ایک فرد ایمان والوں میں سے, ایک فرد ایمان والوں میں سے اگر اس کو روک دیا جائے ان کی وجہ سے تو اس پر تنبیہ ہو رہی ہے آپ کو, تو اس سے اندازہ کیا جائے کہ علماء اور فقہا اور مدرسین ان سے استفادے کے لیے امت کا جو طبقہ کدھر متوجہ ہے, ان کا حق ادا کرنا, ان کو تعلیم دینا یہ کتنی اہمیت رکھے گا. اس لیے میں صراحتاً عرض کرتا ہوں, دعوت اور تعلیم, تبلیغ اور تعلیم, اس کے درمیان تعارض یا تفاضل پیدا کرنا یہ بڑی نادانی اور بڑی جہالت, اور بلکہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تنگ نظری کی علامت ہے, یہ تنگ نظری ہے, یہ تنگ نظری ہے. جب تک دعوت الی اللہ کے تمام مقاصد کو, دعوت الی اللہ کے تمام مقاصد کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا, اس وقت تک اس کام کی اہمیت اور اس کی ضرورت, اس پر قلوب منشرح نہیں ہوں گے. جب تک دعوت الی اللہ کے تمام مقاصد کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. اللہ معاف فرمائے, دلوں کے اندر کام کا استغفار اور دعوت کا استغفار پیدا ہو جائے گا. دعوت کا مقصد ہے امت کو ان تمام عوامل اور احکام پر لانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. جیسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان تمام شعائب دین کا احیاء مقصود ہے دعوت سے. کتنے نبوت کے شعبے ہیں. اس لیے دعوت کسی دین کے کسی شعبے کے معارض نہیں ہے, بلکہ دعوت ان سارے شعبوں کی احیاء کے لیے اور دعوت ان سارے شعبوں کے تعاون کے لیے ہے. گویا دعوت محنت ہے اور دین کے شعبے اس محنت کی آمدنی ہے. امت کو علماء حق سے جوڑنا اور امت کو علم کے ماحول میں لانا, یہ اس نقل و حرکت کا بنیادی مقصد ہے. بڑی بڑی صلاحیتیں امت کے اندر ہیں. یہ صلاحیتیں اس وقت تک ٹھکانے نہیں لگیں گی جب تک امت کو علم پر نہ لایا جائے. یہ خیال بھی امت کا باطل خیال ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا کے کام لیں گے, لہذا انہیں اپنے فنون میں کمال پیدا کرنے دو تاکہ اس کے ذریعے یہ نظام دنیا کو چلائیں, اور کچھ ہوں جو علم کمال حاصل کر لیں تاکہ اس کے ذریعے احکام شریعت نافذ ہوں. حالانکہ حدیث یہ بتلا رہی ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضه, کہ یہ معادن اور یہ سونے چاندی کی کانوں کی طرح بڑے قیمتی ہیں, لیکن ان کی صلاحیتوں کے اور اس سونے چاندی کی قیمتی کانوں کے حاصل کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کے لیے علم شرط ہے. آگے روایت اسی لیے فرمایا اذا فقہوا فی الدین, اس شرط کے ساتھ ان کے معادن سے استفادہ اس شرط کے ساتھ ہوگا جبکہ ان کو علم کی سمجھ بھی ہو. خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام, یہ علم کے ساتھ ان کی بہتری علم کے ساتھ ہے, ورنہ محض دنیا کے فنون سے ان کے اندر کوئی خیر اور خوبی نہیں ہے جب تک یہ علم پر نہ آ جائیں. میرے محترم حضرات, دعوت الی اللہ سے ان تمام چیزوں کا احیاء مقصود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. دعوت سے ان تمام چیزوں کا احیاء مقصود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا بعثت معلما انما بعثت داعیا, یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ آپ کی بعثت کوئی ایک عمل نہیں لے کر آئی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ذمہ داریوں کے مجموعے کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں جو امت کی قیامت تک کی کامیابی اور فلاح کے لیے اس پورے مجموعے کی ضرورت ہے. اس لیے دعوت اور تعلیم یہ دونوں نبوت کے کام ہیں, یہ دونوں کام نبوت کے کام ہیں, دونوں کام نبوت کے کام ہیں, اور نبی کا ایک کام دوسرے کام کے معارض نعوذ باللہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی تعارض کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. یہ تعارض پیدا ہوتا ہے یا لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا دعوت و تعلیم کو ایک دوسرے کے لیے مخل یا غیر معاون خیال کرنے کی وجہ سے. دعوت اور تعلیم نبوت کے دو ایسے کام ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں. دعوت اور تعلیم یہ نبوت کے دو ایسے کام ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں. جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی متبادل نہیں ہوتی. میں اپنے خاص ذمہ دار حضرات سے جو ملکوں میں کام کو لے کر چلنے والے یا صوبوں میں ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں میں ان سے تاکید سے کہتا ہوں, تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے دین کے کسی شعبے کو دعوت کے لیے حارج سمجھا, دین کے کسی شعبے کے لیے دعوت کو حارج سمجھا تو اس سے امت کا بڑا شدید نقصان ہوگا. دعوت اور تعلیم یہ دو ایسے متلازم, ایسی دو متلازم ذمہ داریاں اس امت کی ہیں کہ ان دونوں ذمہ داریوں کو جمع کرنے سے ہی, ان دونوں ذمہ داریوں کو جمع کرنے سے ہی یعنی امت میں عالمی سطح پر جہالت ختم ہو سکتی ہے, امت سے عالمی سطح پر جہالت ختم ہو سکتی ہے ان دونوں ذمہ داریوں کو جمع کرنے سے. اس لیے ایک کو دوسرے کے لیے حارج سمجھنا یا غیر معاون سمجھنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ دعوت امت میں اس علم کی طلب پیدا کرنے کے لیے ہے جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعے امت میں آیا ہے. اس لیے میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ تعارض کیوں پیدا ہوتا ہے. ابھی تک ہمارے کام کرنے والے یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ کشت, یہ ملاقاتیں, یہ محنت امت کو علماء سے جوڑنے اور امت کو علمی حلقوں میں شامل کرنے کے لیے ہیں. میں بات تاکید سے عرض کرتا ہوں بار بار کہ ہماری ساری محنت کا خلاصہ کوئی الگ جماعت یا کوئی فرقہ تیار کرنا نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو اور باقی امت کے طبقات اپنے اپنے کام کریں, یہ بالکل مقصود نہیں ہے. کوئی جماعت بنانا مقصود نہیں ہے بلکہ امت بنانا مقصود ہے. امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا للہ حنیفا. فرمایا میں نفل بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے آیت غلط پڑھ دی ہے, آیت ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا, فرمایا ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا. فرمایا میں نفل کہنے لگے تعمدت یا ابن مسعود کہ آپ تو جان بوجھ کر پڑھ رہے ہیں غلط. فرمایا اے فروا تو جانتا بھی ہے امت کسے کہتے ہیں. امت اسے کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر, جو لوگوں کا بھلی بات سکھلانے والا ہے وہ امت ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام امت تھے اس طرح معاذ بن جبل یہ بھی امت ہے. اسے معلوم ہوا کہ علماء اور جن کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ امت ہیں, کیونکہ ان کے ذمے امت کو علم دین سکھلانا ہے. ان کے ذمے امت کو علم دین سکھلانا ہے. بھی امت فرما رہے ہیں, علماء کے ایک فرد کو امت فرما رہے ہیں. سید العلماء غازی بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امت فرما رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض یہ ہے کہ دعوت دین کے تمام شعبوں کے احیاء کے لیے اور دعوت دین کے تمام شعبوں سے امت کو جوڑنے کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ نقل حرکت عوام کی نقل حرکت کا درجہ بعد میں ہے, عوام کا خروج اور نفر کا درجہ بعد میں ہے. سب سے پہلے نفر و خروج یہ علماء کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر امت حرکت میں آ گئی اور ان کو چلانے والے علماء نہ ہوئے, ان کو چلانے والے علماء نہ ہوئے ان کے ساتھ, تو یہ قدم قدم پر چوکیں گے, کوئی بات ان کی وہ علماء حق کی رائے اور ان کے علم کے خلاف ہوگی. کیوں؟ یہ حرکت میں آ گئے ہیں اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. اگر ان کے ساتھ ان کو تعلیم دینے والے بالکل میں عرض کر رہا ہوں دور صحابہ کی طرح نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کیا جاتا تھا, یہ ترتیب تھی دور نبوت کی. جماعت روانہ کی جاتی تھی, جماعت کا ذمہ دار اس کو بنایا جاتا تھا جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے اور صحیح پڑھنے والا ہوتا تھا. صحابہ کی جماعت تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی نکلنے کے لیے, فرمایا تم گئے نہیں, عرض کیا کہ ابھی ہمارا ذمہ دار طے نہیں ہوا, اس لیے کہ کوئی جماعت بغیر امیر کے نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس الگ الگ بیٹھے, آپ نے ایک ایک سے الگ الگ قرآن سنا, ان سب میں جس کا قرآن سب سے بہتر تھا فرمایا تم ان کے امیر ہو. آپ نے ذمہ دار طے کرنے میں قاری کو مقدم کیا ہے, ذمہ دار کے طے کرنے میں عالم کو مقدم کیا ہے. گورنر بنا کر بھیجے جاتے تھے ملکوں میں, ان کو کہ بھیجنے کا مقصد گورنر ہی نہیں تھا, ان کے بھیجنے کا مقصد علم دین کو سکھلانا تھا, جس کے میں ضمن وہ وہاں کے مقدمات اور آپس کے ان کے جھگڑوں کو بھی نمٹا دیا کرتے تھے. یہاں تک بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کو ملکوں میں گورنر بنا کر بھیجنا چاہا, انہوں نے عرض کیا مومنین گورنری کے لیے نہیں جائیں گے, ہاں قرآن سنت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے تم جانے کو تیار. گویا علماء کی نقل و حرکت وہ اس مقصد کے لیے تھی. ہماری ایسا فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت میں ایک مولوی ایک قاری ہو, ہر جماعت میں ایک عالم ایک قاری ہو, ان جماعتوں کا قرآن درست کرائے اور ان کو دین کی تعلیم دے. کہ ہر جماعت میں ایک عالم ایک قاری ہر جماعت کے ساتھ ہو. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر یا اپنی ذمہ داریوں کو ہلکا سمجھ کر اس راستے میں نکلے, بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ دین کے کسی شعبے کو چھوڑ کر یا تعلیم کی ذمہ داری پر دعوت کی ذمہ داری کو فوقیت دے کر اس کام کے تقاضے کو پورا کیا جائے, اس سے ہمیں کبھی اتفاق نہیں ہوا اور آئندہ کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ علم کی طلب لے کر آ رہے ہیں قیامت تک ان کو اس طرح اہمیت دینا ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدہ کے نازل ہونے کے بعد آپ سفر میں جاتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کا خلیفہ بنا کر جاتے تھے اپنے پیچھے، باوجود یہ کہ وہ نابینا تھے، لیکن فرماتے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے، اس لیے آپ ان کو وہ درجہ دیتے تھے کہ آپ سفر میں جاتے تو ان کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کر جاتے. میں ضروری بات کر رہا ہوں کہ اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے کہ مدرسہ چھوڑ دو، امامت چھوڑ دو، خطابت چھوڑ دو، یہ کام بڑا ہے، یہ کام چھوٹا ہے. یہ کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن دعوت اور تبلیغ اور اس کام کے مزاج کا، اس کام کے مزاج کا اس سے کبھی اتفاق نہیں ہوگا. یہ خیال باطل خیال ہے. اور اس طرح کی بات آئے بھی تو یہ اتہام کے باب سے ہو سکتی ہے، یہ اتہام کے باب سے ہو سکتی ہے، یہ اتہام کے باب سے ہے. یہ دعوت تبلیغ میں اسی کو گنجائش نہیں ہے، یہ اتہام کے باب سے ہے. یہ اتہام لگایا جائے کہ یہ دین کے کام چھڑوا کر اس کام میں لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ اس نقل حرکت میں اور اس راستے میں سب نہ نکلیں. کوئی ایک صحابی اللہ کے راستے کی نفر، اللہ کے راستے کے نفر اور نقل حرکت سے ایک صحابی بھی مستثنی نہیں ملے گا، ایک صحابی مستثنی نہیں ہے. سو فیصد صحابہ دعوت کی نقل حرکت اور نفر پر مجتمع تھے. اس نفر کی غرض، اس نفر کی غرض اگر قتال تک محدود کر دی گئی، اس نفر کی غرض اگر قتال تک محدود کر دی گئی تو وہ ایک عارض تھا جو دور نبوت میں بھی ہر موقع پر نہیں پایا گیا. میری بات کی طرف توجہ ضروری ہے. اگر نفر کی غرض قتال تک محدود کر دی گئی تو یہ دور نبوت میں بھی ایک وقتی عارض تھا. اگر اس پر اس کو محمول کر دیا گیا تو نقل حرکت کا جو اصل مقصد تھا، جو مستقل ہے، قتال عارض ہے، قتال عارض ہے، خروج دعوت اللہ کے لیے ہے، جو میدان قتال میں بھی پایا گیا ہے، جو میدان قتال میں بھی پایا گیا ہے، جس کا قتال، قتال جس کا درجہ جزیہ کے بعد ہے، قتال جس کا درجہ جزیہ کے بعد ہے، لیکن وہاں بھی میدان قتال میں صحابہ دعوت کو مقدم رکھتے تھے. اگر اب بھی یہ کلمہ پڑھ لیں تو ہم اس کی ہدایت چاہتے ہیں، ہلاکت نہیں چاہتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ کو میدان قتال میں دعوت دی. جب روم کی فوج مقابل تھی اور جرجہ ان کے سپہ سالار تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتال میں دونوں فوجی آمنے سامنے، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان کو دعوت دینے کا وقت ختم ہو گیا اور ہم دعوت کے مکلف نہیں رہے، کیونکہ دعوت قبول نہیں کی، جزیہ پر راضی نہیں ہوئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قتال کے. نہیں، آپ نے کتنی روایتوں میں ہے آپ نے فرمایا کہ تم ایک آدمی کو مسلمان بنا کر میرے پاس لاؤ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں قید کر کے یا قتل کر کے لاؤ. امت کیوں جہنم سے بچانا مقصود ہے. فتح اور نصرت ملک و مال پر قبضہ ہو جانا نہیں ہے، فتح اور نصرت اللہ کی مخلوق کا اللہ کے دین میں داخل ہو جانا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے ہدایت کے حاصل پھیلنے اور ملوکیت کے حاصل ہونے میں، زمین آسمان کا فرق ہے، موعود اور مقصود کا فرق ہے۔ موعود مقصود کا فرق ہے، مقصود ہدایت ہے، غالب آ جانا اور ملک مال کا حاصل ہو جانا موعود ہے، موعود مقصود نہیں ہے، ہدایت مقصود ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہاں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے درجہ کو میدان قتال میں دعوت دی، حضرت صحابہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ نفع حرکت کا اصل مقصد امت کو جہنم سے بچانا ہے، حضرت صحابہ میں حضرت نے باب قائم کیا ہے کہ میدان جنگ میں صحابہ کیسے دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک کافر پر حملہ کیا، اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے حملہ کر لیا، فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے اتنی ملامت کی کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور میری جگہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، فرمایا تو نے دل پھاڑ کے کیوں نہ دیکھ لیا، حالانکہ دل پھاڑ کر بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا تھا، وہاں کلمہ لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ کہ کلمہ پڑھ لیا تو تلوار کے اٹھانے کا مقصد پورا ہو گیا، قتال مقصود نہیں تھا، ہدایت مقصود ہے۔ میں نے یہ ساری بات صرف یاد کرنے کے لیے کی ہے کہ اس وقت ذہن میں سب کے ایک بات یہ چل رہی ہے کہ یہ نفر کی آیتوں کو تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ قتال کے لیے ہے اور قتالیں نہیں، یہ امت کا جمود اور دین کی دعوت کو لے کر نہ پھرنا، یہ اصل امت کے ارتداد اور امت کی جہالت کا اصل سبب یہ ہے۔ ورنہ اگر علماء حق بادلوں کی طرح پھریں، امت پر برسیں، امت حرکت نہیں کرے گی، امت حرکت نہیں کرے گی۔ امت کی مثال زمین سے دے دی گئی ہے، یہ حرکت نہیں کرے گی۔ علماء کی مثال بادلوں سے دی گئی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ عوام حرکت میں آ گئی، ورنہ اصل بات یہ ہے حدیث میں کہ حرکت بادل کریں گے، زمین حرکت نہیں کرے گی، حرکت بادل کریں گے کہ امت تک ان کو پہنچا دیں۔ تو میں نے ساری بات یاد کرنے کے لیے یاد کی ہے کہ نفر کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ قتال نفر کا ایک فرد ہے اور فرد آخر ہے، قتال نفر کا ایک فرد ہے اور فرد آخر ہے، اور ایسا فرض آخر ہے کہ اس کے بعد بھی دعوت مقدم ہے۔ میں یاد کر چکا ہوں خالد کی دعوت دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملامت کرنا ان صحابی کو جنہوں نے ایک آخر پر حملہ کر دیا تلوار سے، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب تک اس نفع میں اور نقل حرکت کے مقصد میں توسع نہیں کیا جائے گا، توسع نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک امت حرکت میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے راستے کا نفر وہ تفقہ فی دین کے لیے ہے جو اصل امت کو مقصد اصل امت کو جہاد سے نکالنا ہے، تفقہ فی دین کے لیے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں، یہ تبلیغ جماعت کا کام ہے, تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے, یہ امت کا کام ہے. تبلیغ جماعت کی جماعت نہیں ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے جماعت تو خود تبلیغ کا لفظ ہے, ساری تبلیغ جماعت کے لفظ سے ہوتی ہے. یہ ہماری جماعت, تمہاری جماعت, تبلیغ والی کی جماعت, یہ علماء کی جماعت, یہ تبلیغ کے الفاظ نہیں ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ جماعت جماعت کوئی نہیں ہے, یہ امت ہے, یہ امت ہے, جماعت نہیں ہے, بلکہ یہ سب امت ہیں. میں نے عرض کیا کہ جب تک نفر میں توسع نہیں پیدا ہوگا یہ تفرق ختم نہیں ہوگا. نفر میں توسع ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, بلکہ ما کان المؤمنون لینفروا کافة. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نہ نکلیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب یکباری نہ نکلیں, سب یکباری نہ نکلیں. یہاں کوئی ذکر قتال کا نہیں ہے, یہاں کوئی ذکر قتال کا نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, فرمایا کہ نکلیں گے تو سب, لیکن اکبار کی نہیں نکلیں گے. آگے اللہ تعالیٰ خود تفسیر فرما رہے ہیں اپنے قول کی, اللہ تعالیٰ اپنے قول کی تفسیر خود فرما رہے ہیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے وہ ایمان والے جن پر کوئی دینی شعبوں کی ذمہ داری ہے, میری بات وہ توجہ سنی ہوگی, جن پر کوئی دینی شعبے کی ذمہ داری ہے ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک بار کی نکل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں شروع یاد کر رہا ہوں کہ ان پر ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو علم کی طلب لے کر آ رہے ہیں. اگر یہ نکل گئے تو دین کے شعبوں کا جو نقصان ہوگا وہ طلب لے کر آنے والوں کی طلب کا پورا نہ ہونا, یہ دین کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلے, یہ فرمایا کہ سب ایک بار ہی نہ نکلے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے اور باقی لوگ جتنے دین کے شعبے ہیں, امامت ہے, خطابت ہے, درس و تدریس ہے, تصنیف و تعلیف ہے, سب سے بڑا شعبہ فتح کا شعبہ ہے, افتاح کا شعبہ ہے, یہ سب سے بڑا شعبہ ہے. کیونکہ امت کے دینی جزیات کا تعلق افتاح سے ہے, یہ اپنے جزیے لے کر آئیں گے, اپنے جزیے لے کر آئیں گے, اپنے مسائل لے کر آئیں گے. ان کی طلب کا پورا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, تاکہ ان دین کے تمام شعبوں میں ان کے نکلنے سے خلل واقع نہ ہو. اس لیے حکم فرمایا کہ سب ایک بار کی نہ نکلے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے, بلکہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ نکل کر دیکھے علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں اور کیا نعمتیں ہیں, اور جہالت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں پر کیا نقمتیں ہیں اور کیا عذاب ہیں. اس کا مشاہدہ کریں نکل کر کہ علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر کیا نعمتیں ہیں, اور جہالت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں پر کیا نقمتیں ہیں اور کیا عذاب ہیں. اس کا مشاہدہ کریں. اگر یہ نکل کر اس کا مشاہدہ کریں گے تو واپس پلٹ کر جب آئیں گے اور مقامی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے تو ان کا ڈرانا مقامی لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے گا. پوری بات اس طرح ہے قرآن کی آیت وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ مقامی لوگوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو کہ نکل کر مشاہدہ کریں مان کر چلنے ان کی وجہ سے مان کر چلنے والوں پر نعمتوں کا مشاہدہ اور جہالت کی وجہ سے حکم توڑنے والوں پر اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں اور واپس آ کر مقامی لوگوں پر رہیں بلی انذر قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون یہ آیت پوری یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے راستے کا یہ نفر تفقہ فی دین کے لیے ہے لیکن دین کے کسی شعبے کو یہ سمجھ کر چھوڑوانا کہ یہ کام چھوٹا ہے دعوت کا کام بڑا ہے یہ افراد کا کام ہے یہ امت کا کام ہے یہ نفل ہے یہ فرض ہے یہ سب جہالت ہے نادانی کی باتیں ہیں ان باتوں کا کام سے کام کرنے والوں سے ختم کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں درخواست کرتا ہوں کہ جس فرض سے کوئی بے اصولی ہو اس بے اصولی کو اس فرض تک محدود رکھا جائے نہ اس کو متعدی سمجھا جائے اور نہ اس سے کام کو جماعت کو متعدی کیا جائے یہ غلط ہے جماعت کا کام یہ نہیں ہے یہ فرض کی ہوتی ہے فرض تک محدود رہے کیوں میں آ کر رہا ہوں کہ دین کے شعبوں میں طلب لے کر آنے والوں کی طلب کا پورا کرنا اور دین کے شعبوں کی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ایک بڑا کام ہے یہ ان کی طلب پورا کرنا ہی طلب لے کر آ رہے ہیں دور خلافت میں اس کا بڑا اہتمام تھا اس کی مثال یاد کرتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ابھی مومنین مجھے نکلنا ہے فرمایا کہ بلال پہلے یہ بتلاؤ اذان کون دے گا حالانکہ اذان اتنا آسان اور اتنا عمومی کام ہے کہ مؤذن جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مسجد کا کوئی مسجد اذان دے دے گا بھائی فلاں اذان دے دے گا ہمیں دے دوں گا تم جاؤ اتنا آسان کام اذان دینا صبح سے شام تک پانچ مرتبہ یہ اذان مائک سے سنی جاتی ہے یہ کیا ہی آسان ہے آپ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ بیدار تم چلے جاؤ اذان کو دے دے گا اذان کو راہ ہم کام نہیں ہے تم چلے جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ بلال یہ بتاؤ اذان کون دے گا کہ میں انتظام کرتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اس کے لیے آدمی تلاش کیا اذان بہت اہم کام ہے بہت اہمیت ہے اذان کی مؤذن مؤتمن ہے امام ضامن ہے لیکن مؤذن اس کے پاس لوگوں کی نمازوں کے اور لوگوں کے روزوں کی کے صحیح ہونے کی اور ان کی تہجد کی ذمہ داری اس مؤذن پر ہے کہ وقت پر اذان دے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا اس کی اذان پر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا خود بھی ذمہ داری ہے کوئی کر لے گا حالانکہ انتہائی آسان کام ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی تلاش کیا آگے آیت کے المؤمنین سعد قرض جنہوں نے قبا کے مجمع اذان دی ہے وہ اذان دیں گے اب میں نکلنا چاہتا ہوں کہ ہاں اب جاؤ اب نکلو جب اذان اتنا آسان کام اب اذان اتنا آسان کام اس کام کے لیے متبادل کا انتظام کیے بغیر نہیں نکل سکے اسی کا گنجائش ہے کہ بخاری کوئی پڑھا لے گا تم نکل جاؤ ہدایہ کوئی پڑھا لے گا تم نکل جاؤ اس کا تو کوئی پڑھا لے گا تم نکل جاؤ جی تو اتنا آسان کام ہے اذان میں اس کو متبادل لاؤ جس بھائی جگہ اذان دے جب تک متبادل نہیں لاؤ گے کہ تم نہیں نکلو گے, اپنی جگہ مسجد کا انتظام کرو, اپنی جگہ مسجد کا انتظام کرو, چل نکلو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کان چھوڑ دو, وہ کان چھوڑ دو, وہ کان چھوڑ دو, یہ کام کر لو, یہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ امت کی علماء پر, پوری امت کی ذمہ داری ہے. علماء طالب ہے, امت مطلوب ہے. علماء طالب ہے, امت مطلوب ہے. لیکن اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ دین کے کسی شعبے کو چھوڑ دیا جائے دعوت کے تقاضے پر. شعبے کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کا انتظام کرنا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ باری باری نکلیں, یہ نکل جائیں, دوسرے اس شعبے کو سوا لیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے بعض اہل مدرسہ نے, اللہ بہت جزائے خیر دے کہ انہوں نے باری باری مدرسین کے تخرج ہوتا رہے, اس کے لیے اپنے مدارس میں اضافی مدرس رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا کام آدم سازی کا کام تھا کہ کام کرنے والا عملہ تیار کرو تاکہ تقاضوں پر یہ نکلیں, تقاضوں پر یہ نکلیں. تو ان کی جگہ مقام پر دین کے شعبوں کے سمانے والے موجود ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے پر آپ کی مسجد کی امامت سے لے کر دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں کی ذمہ داری کو اٹھانے والے مدینے میں موجود رہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آئے تو اس کو اس کا پورا دین اور اس کی طرف پوری طرح پوری کی جائے, اس کی طرف پوری طرح پوری کی جائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اصل مقصد تھا نفر کا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ علماء بادلوں کی طرح ہیں اور امت زمین کی طرح ہے. بادلوں میں حرکت ہے, رفعت ہے, بلکہ میں تعجب کرتا ہوں کہ امت کی پاکیزگی کا, امت کی پاکیزگی کا سبب یہ ہے کہ علماء کی نقل حرکت سے امت تک علم پہنچے. کیونکہ اب ایسی مثالیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ علماء کنویں کی طرح ہیں, پیاسا کنویں پر آتا ہے, کنواں پیاسے کے بعد نہیں جاتا. یہ مثالیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ کنواں پیاسے کے بعد نہیں جاتا ہے کہ پیاسا کنویں پر آتا ہے, جسے علم حاصل کرنا ہے وہ کنویں پر آئے. کہ نہیں, ہم نے فرضی مثال بیان کر کے کنواں کیوں بنا لیا؟ سنت جو مسنون مثال ہے, یہ مثال آپ فرما رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث اور آج کے لائے ہوئے علم کی مثال بادل کی طرح. یہ بادل میں رفعت ہے, حرکت ہے, اور بادل معمول ہے زمینوں کی طرف. آپ سنتے فضائل میں اس کے حجی قدر فنا کہ فلاں کے باپ کو جا کر سیراب کر, سارے بادل معمول ہوتے ہیں زمینوں کی طرف, علماء معمول ہیں زمینوں کی امت کی طرف. کہ بادلوں میں حرکت ہے, بادلوں میں رفعت ہے, اور بادل طالب ہیں اور معمول ہیں. زمین میں جمود ہے, کنویں میں جمود ہے اور پستی ہے. کنویں کے پانی کو نہ مائے مبارک کہا ہے, نہ مائے طہور کہا ہے, نہ رحمت کہا ہے, بلکہ بادل کے پانی کو قرآن نے رحمت بھی کہا ہے, مبارک بھی کہا ہے, اور طہورا بھی کہا ہے. مان طہورا بارش کا پانی, مان مبارک کا برکت والا پانی, بلکہ رحمت کہا ہے بارش کو. بارش کو رحمت فرمایا قرآن نے. میں تو صراحت عرض کرتا ہوں کہ امت کے علماء سے بڑھ کر برکت والا, اور علماء سے بڑھ کر رحمت والا, اور علماء سے بڑھ کر امت کی پاکیزگی کا اور کوئی انتظام نہیں ہے, اور کوئی انتظام نہیں. یہ علماء امت کے مربی ہیں, یہی امت کے مرشد ہیں, یہی امت کے مرشد ہیں. اگر امت بغیر مرشد کے حرکت میں آ گئی ہے تو یہ خطائیں بھی کرے گی، غلطیاں بھی کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرکت میں ہے اور ان کا کوئی مرشد اور معلم نہیں ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ نفر اور خروج کو محض قتال کے لیے محدود مت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے تقاضے پر 70 صحابہ قراء علماء صحابہ چنے، اپنے صحابہ میں سے چن کر بھیجے. 70 صحابہ ایک وقت میں شہید کیے گئے. یہ نفر، یہ انتخاب، یہ قتال کے لیے نہیں ہوا تھا، یہ قتال بھی نہیں ہوا تھا، یہ ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے. کیوں؟ ہم تو اس لیے جا رہے ہیں، اس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے، ہم تو اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم دینا ہے. بعثت معلماً فرمایا، بعثت معلماً فرمایا ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم دار الحكمة. یہ بعثت کا مقصد ہے. آپ نے 70 صحابہ کو چنا، قراء صحابہ، علماء صحابہ. اہل نجران نے کہا ہمارے یہاں اسلام آ گیا ہے، علم ہی آیا ہے، ہمارے یہاں علماء کو بھیجیے تاکہ وہ ہمارے جاہلوں کو دین سکھلائے. آپ نے 70 صحابہ چنے، انہوں نے سب کو شہید کیا. میرے مولانا پر سب قتل کیے گئے، سب کے سب. اس طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ نفر کا مقصد علم کو پھیلانا، اور نفر کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا، اور نفر کا مقصد امت کو علماء کی مجالس سے جوڑنا. یہ نفر کا مقصد ہے. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا رہنا پسند نہ کرتا، اگر تین کام دنیا میں نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. سب سے پہلا کام اللہ کے راستے کا نفر، اور دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے اور عبادت، اور تیسرا کام علماء کی مجالس میں جم کر بیٹھنا، اور علماء کی مجالس سے علم کی باتوں کو اس طرح چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. یہ تمہارا قول ہے. دعوت، عبادت اور تعلیم، یہ اس امت کا قوام ہے، یہ اس امت کا قوام ہے. قوام، قوام کہتے ہیں جس پر امت کی امت کا قائم ہونا، یعنی امت کا مدار ہے. اس پر امت کی فلاح کا مدار اس پر ہے. دعوت، عبادت اور تعلیم، یہ امت کا قوام ہے. دعوت، عبادت اور تعلیم یہ امت کا قوام ہے. اس لیے یہ اصل مقصد ہے دعوت سے، کہ امت علماء کی مجالس سے استفادہ کرے، اور امت کو دعوت کے ذریعے علم علماء کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ اصل مقصد تھا کام کا. ہمارا کام یہ ہے کہ دینی مدارس کو دعوت کے ذریعے آباد کیا جائے، اور اس طرح ہر محلے اور ہر علاقے کے لیے ضروریات زندگی کو اہم سمجھا جاتا ہے. اس علاقے میں اسپتال نہیں ہے، اس علاقے میں پانی کا انتظام نہیں ہے، اس علاقے میں بجلی کا انتظام نہیں ہے. اس سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اس طرح دینی مدارس قائم کیے جائیں، اس طرح دینی مدارس قائم کیے جائیں کہ کوئی علاقہ مدارس کے اور کوئی علاقہ دینی شعبوں سے خالی نہ رہے. اس کی ترغیب اور اس پر مال کا خرچ کرنا، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں ہے، کیونکہ علم سے بڑا کوئی فریضہ نہیں ہے. سب سے بڑا فریضہ علم ہے، کیونکہ تمام فرائض کی صحت کا مدار علم پر ہے. تمام فرائض کی صحت اور تمام فرائض کی قبولیت کا مدار علم پر ہے. اس سے بڑا کوئی فریضہ نہیں ہے. لیکن میرے دوست عزیزوں افسوس کی بات یہ ہے کہ باوجود اتنی علم کی اشاعت کے امت میں جہالت ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے, جدید آلات اور نشر و اشاعت کے جدید ذرائع نے امت کو علماء کی مجالس سے مستغنی کر دیا ہے. یہ بھی ایک حادثہ ہے, یہ بھی ایک حادثہ ہے کہ امت علماء کی مجالس سے مستغنی ہے, عالم کی ضرورت نہیں ہے. کھلونے ملتے ہیں, کھلونے بٹن دباؤ تو اس سے علم آئے گا, اس پہ لکھا ہوا ہے معلم, میں نے دیکھا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے معلم. اللہ اکبر, سب سے بڑا علم کا حلقہ ہوتا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ طلبا کے ان کی چھینک کا جواب دینے پر بادشاہ کی جاتی تھی کہ دوسرے ملک نے حملہ کیا ہے, اس کا شور ہے نہیں, اس کا شور نہیں ہے. ان کے طلبا نے ان کی چھینک کا جواب دیا ہے, یا رحمۃ اللہ کہا ہے طلبا نے, اس کا شور ہے کہ 6 مہینے درس حدیث اور 6 مہینے سفر. یہ معمول تھا 6 مہینے درس حدیث, 6 مہینے سفر, 3 مہینے کا نہیں, 4 مہینے کا نہیں, سال کو اس میں تقسیم کیا تھا. آدھا سال امت کو علم کی دعوت دینے کے لیے اور جن کو دعوت دے کر متوجہ کیا ہے, آدھا سال ان کو پڑھانے کے لیے. یہ تھا کام. آپ معلم بھی تھے, آپ نے دین کے دائی بھی تھے, آپ ایک ایک بار خود چل کر جاتے دعوت دینے کے لیے, آپ خود چل کر جاتے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فرما رہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, اصل معلم علماء ہیں, ان کی مجالس سے استفادہ کرنا یہ فرشتوں کے بڑوں کی تاثیر سے نور ہدایت لینا ہے. یہ حدیث میں صراحت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کے تذکرے, اس کے احکام, اس کی قدرت اور جنت دوزخ اور آخرت کے تذکروں پر جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں, فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. یہ روایت صرف تسبیحات کے ذکر تک محدود نہیں ہے. میری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی. یہ فضیلت کہ فرشتے اپنے پڑوس آسمان تک گھیر لیتے ہیں اس حلقے کو, اس حلقے میں اللہ کے احکام اور اس کی قدرت اور اس کے فرائض اور اس کی طرف اور جنت اور دوزخ اور آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں, اس کو فرشتے اپنے پڑوس آسمان تک گھیر لیتے ہیں. علماء کی مجالس سے استفادہ ان جدید آلات نے اور نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو علماء کی مجالس سے اور اجتماعی طور پر جمع ہو کر علماء کی مجلس سے استفادے سے مستغنی کر دیا. امت کے دلوں سے علماء کی عظمت نکالی جا رہی ہے. یہ شیطان کا ایک ایسا حربہ ہے جو علماء اور عوام کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرو تاکہ ان سے استفادے کی شکلیں بند ہوں اور ان سے استفادے کے راستے اور ان سے استفادے کی شکلیں ختم ہو جائیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے ہم تاکید کرتے ہیں ہمیشہ علماء کی زیارت تو عبادت یقین کرو, علماء کی مجالس کو اپنی ضرورت سمجھو. دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ دینی مدارس یہ اسلام کے, یہ دین کے, علم کے سمندر ہیں. یہاں سے جھاگ اٹھیں, یہ جا کے لوگوں کو اور ساری امت کو اپنے عین سے سیراب کریں. یہ جو بادلوں کا نظام ہے یہ ایک بات ہے کہ یہ ذکر کے حلقے یہ تسبیحات تک محدود نہیں ہیں, بلکہ اللہ نے تو قرآن میں علماء کو اہل ذکر فرمایا ہے. سب سے بڑا ذکر ہے علم, سب سے بڑا ذکر ہے. ذکر کرنا مستحب اور علم حاصل کرنا فرض, یہ سب سے بڑا ذکر ہے. علماء کو اہل علم نہیں فرمایا, اہل ذکر فرمایا. فسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ پوچھو اہل ذکر یعنی علماء سے, یہ اہل ذکر ہے کیوں؟ اہل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ہر وقت دھیان میں رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے, اس لیے ان کو اہل ذکر فرمایا. اور یہ بھی صراحت کر دی کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ دعوت ایمان کے ساتھ, دعوت عبادات کے ساتھ, دعوت علم کے ساتھ. کیوں؟ یہ دعوت کا مقصد ہے نقل حرکت کے ذریعے بذات خود جا کر دوسروں کو علم اور ایمان کی طرف بلانا. جس چیز کی طرف آپ خود دعوت دیں گے, اس چیز کی حقیقت اور اس چیز کی اس کا اخلاص دعوت سے حاصل ہوگا. اس کا محفوظ ہے, مولانا ریاست والے کا محفوظ ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بس صفت تبلیغ کرو, یعنی دوسروں کو اس کی دعوت دو. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محفوظات پڑھ رہا تھا, اس میں محفوظ ہے کہ میں جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا, اور جس منکر کو اپنے سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا. دعوت اثر اپنی ذات کے لیے ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ دعوت دے فائدہ ان کے لیے ہو سکتی ہے جو ایمان نہیں لانے والے. نہیں, یہ فرمایا سواء علیک, فرمایا سواء علیہم, سواء علیہم, نہیں فرمایا سواء علیک. کہ دائی کے لیے تو دعوت ہر حال میں مفید ہے, مگر وہ قبول کرے یا نہ کرے. اس لیے اس کام میں سب سے پہلا مقصد دعوت کے ذریعے وہ اپنے ایمان اور یقین میں کمال پیدا کرنا ہے. یہ چھ نمبر, چھ صفات, ان کے ساتھ دعوت کے کیا مقصد ہے, دعوت کا کیا مقصد ہے ان کے ساتھ. یہ دعوت اصل میں وہ طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت دور صحابہ میں تھا. اس طریقہ محنت سے ایمان کا سیکھنا, یہ بذات خود مقصود ہے. کیونکہ اس زمانے میں خیال یہ بھی چل رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت اسی طریقہ محنت سے ہو جو طریقہ میرے دور صحابہ میں تھا, بلکہ اس زمانے میں جو طریقہ سہل اور آسان ہو اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے. یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے ضروری, کہ اس ہر زمانے میں جو بھی طریقہ سہل ہو اسے اختیار کر لیا جائے. یہ کیا ضروری ہے کہ دور صحابہ کے ہی طریقے پر عمل کیا جائے؟ یہ ذرا میرا سوال ذہن میں رکھیے گا. اول امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے, امام مالک فرماتے ہیں اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ علم حاصل کرنا متقدمین کے طریقے پر, علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر. وہ میرا خیال یہ ہے کہ متقدمین کے طریقے پر علم حاصل کرنے کا حکم اس زمانے کے لیے دیا ہوگا, ورنہ وہ عبداللہ بن مسعود کا زمانہ وہ تو تھا اولین کا زمانہ سابقین کا زمانہ. اور فرما رہے کہ علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر, یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ دور صحابہ کی طرح ہی محنت کی جاوے, یہ زمانے کا جو طریقہ ہے وہ کیوں نہیں اختیار کر لیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اس کام کا کوئی نام رکھتا ہے تحریک ایمان اس کا نام رکھتا, کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کا بدلنا مقصود ہے. اس یقین کی تقویت اور اس کی تبدیلی کے لیے جو بنیادی عمل ہے وہ ایمان کے حلقے قائم کرنا اور کشتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی مجلس میں جا کر جوڑنا, یہ ایمان کی تقویت کا سبب ہے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ بات مستنبط کی ہے, یہ استنباط ہے امام بخاری کا, کہ مجالی سے ایمان ایمان کی تقویت کا سبب ہے. یہ طریق والوں کا کام ہے, جماعت والوں کا کام نہیں, جماعت والوں کا کام نہیں ہے, صحابہ کا کام ہے. امت طریقہ صحابہ کی پابند ہے, جماعت کا کام نہیں ہے, صحابہ کا کام ہے. حضرت میں فرمایا کرتے تھے میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. یہ اسمر کا پودے معاذ بن جبل, عبداللہ بن رواحہ, عمر بن خطاب, ان تین کا تو معمول تھا کہ یہ لوگوں سے ملاقات کر کے خوشامد کرتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھ لیں, تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھ لیں, ان کا معمول تھا. کن بنا من ساعتن, تعال بنا من ساعتن, اجلس بنا من ساعتن, یہ ملتا ہے صحابہ کے اقوال. حیات الصحابہ میں ادھر بھائی بیٹھے متوجہ ہو جائے ذرا, صحابہ حیات الصحابہ میں حضرت نے یہ ایمان قائم کیا ہے, حیات الصحابہ میں یہ ایمان قائم کیا ہے مجالی سے ایمان, اور اس کے لیے صحابہ کا ملاقات دے کر کے لوگوں کو ایمان مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوران تعلیم بازار سے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجنا, میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ تم نے تعلیمی گشت یہاں سے کیوں نہیں لیا, کیا کہ تبلیغ کا کام ہے, کہ نہیں صحابہ کا کام ہے, مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں تعلیم حلقے بھیج رہے تھے. یہ سب چیزیں اوپر سے ملی ہیں, یہ سب کوئی اس زمانے کا اختراع یا اس زمانے کا کوئی ترتیب دیا ہوا نظام نہیں ہے, بلکہ سب اوپر سے ہے. تو یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کی تقویت کا یہ ذریعہ تھا, یہ ہمارے گشتوں کا اصل مقصد ہے کہ صحابہ کی طرح لوگوں کو تیار کر کے مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاوے, کیونکہ مجالی سے ایمان سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. اسی طرح میرے دوستو عزیزوں, علم جو حاصل ہوگا وہ علم عبادات سے حاصل ہوگا, کیونکہ علم اللہ تعالی کی وہ صفت ہے جو اس سے گہرے تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں, فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس, کہ تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے, تقوی اختیار کرو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. علم کے لیے اللہ تعالیٰ کا گہرا تعلق مقصود ہے, کیونکہ اللہ کے تعلق کے بغیر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم تو تقوی سے ہی بڑھے گا, مطالعے سے بھی علم اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک تقوی نہ ہو, کیونکہ مطالعے سے آدمی مطالعے سے گزر جاتا ہے. علم کی بقا اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے, کہ علم باقی رہے گا, علم باقی رہے گا تقوی سے, علم باقی رہے گا تقوی سے. کہ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس, کہ تقوی اختیار کر تو سب سے بڑا عالم ہو جائے گا. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ علم بھی دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا, صحیح روایت ہے, زبان کا علم اور دل کا علم. کہ زبان کا علم یہ تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا اور دل کا علم اس کو نفع دے گا. دل کا علم نفع دے گا, کہ دل کا علم کیا ہے, کہ دل کا علم اللہ کا خوف ہے, کہ خشیے کی جگہ دل ہے, الفاظ کی جگہ زبان ہے, کہ زبان سے علم بیان کر لے گا لیکن اللہ کی اطاعت جو ہوگی اسی کے مطابق وہ دل کے وہ اللہ کے خوف سے ہوگی. اس لیے فرمایا اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے رہنے والے صرف علماء ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو عزیزوں اور بزرگوں, اس کام کے ذریعے اصل مقصود یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے ہمیں علم کا بھی اخلاص حاصل ہو، ایمان کا بھی اخلاص حاصل ہو، اور دعوت کے ذریعے عبادات کا بھی اخلاص حاصل ہو. عبادات کی اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر ڈال دیں، عبادات اللہ کی اطاعت پر ڈال دیں، اور علم کہ اللہ کا خوف ایسا پیدا کرے کہ جس سے اس کے احکام اس کی چاہت کے مطابق پورے ہوں. سمجھتے ہیں علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ علم میں لگنے کی غرض ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، بس یہی علم کا خلاصہ ہے، یہی علم کا خلاصہ ہے. اس طرح ہمیں دعوت کے ذریعے امت کی امانت پہنچانی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک جماعتوں کے ساتھ علماء کا خروج اور نفر نہیں ہوگا، ان کی تربیت کیسے ہوگی، انہیں تعلیم کون دے گا؟ یہ تو نکل چلے ہیں گھروں سے، یہ نکل کھڑے ہوئے. ان کو تعلیم دینا اور ان کو صحیح راستے پر لانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کو متحرک بنایا گیا ہے، میں شروع کر رہا ہوں. علماء کی نقل حرکت بادلوں کی طرح ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، علماء صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا تو امت کو دین سکھلاؤ، یا تو امت کو دین سکھلاؤ، ورنہ آپ نے فرمایا لأعجلنهم العقوبة في الدنيا، ورنہ میں دنیا میں ان کو سزا دوں گا. یہ روایت ہے، منتخب نے نقل کی ہے. صحابہ نے علماء صحابہ سے خبر پہنچ گئی، سب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، ہمارے لیے تعجیل عقوبت کیوں؟ آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائے ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ نے پھر عرض کیا ابھی طیر غیرنا، کہ ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے جو وہ سیکھتے نہیں. آپ نے اپنی بات دہرائی، صحابہ سمجھ گئے کہ آپ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں سیکھتے تمہارے ذمہ سکھلانا ہے. تیسری مرتبہ پر صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں ایک سال کا موقع دے دیجیے. روایت میں اس طرح ہے، میں اس طرح عرض کر رہا ہوں. استدلال کرنا، استنباط کرنا، یہ تو علماء کا اپنا کام ہے، علماء کا اپنا کام ہے. استدلال کرنا، استنباط کرنا علماء کا کام ہے. صحابہ نے عرض کیا ابھنا سنتن، ہمیں ایک سال کا موقع دے دیجیے، ایک سال اس کو فقہ بنا دیں گے. چنانچہ جہاں جہاں چشموں پر اور جہاں جہاں دیہاتوں میں لوگ آباد تھے، ایک سال میں علماء صحابہ نے محنت کر کے ان سب کو علم پہنچایا. اس لیے ہمارے کام میں اصل جامعیت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سال لگانے والے علماء میرے پاس آتے ہیں، جب سال پورا کر کے جاتے ہیں نظام الدین سے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی نصیحت. میں عرض کرتا ہوں کہ تین کام ایک ساتھ جمع کر لیجیے، دعوت، تعلیم، تجارت. یہ تین کام اگر ساتھ جمع کر لیے، دعوت، تعلیم، تجارت، دعوت، تعلیم، تجارت، یا جو بھی کسب اور معاش کا جو بھی ذریعہ ہو، تاکہ دعوت اور تعلیم میں امت کے مال سے مستغنی رہو، امت کے مال سے مستغنی ہو کر دعوت اور تعلیم لگو، امت کے مال سے مستغنی ہو کر دعوت اور تعلیم میں لگو. کیونکہ دعوت اور تعلیم یہ دونوں کام، دونوں ذمہ داریاں ایسی ہیں جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود اور امت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے بِأَمْوَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ. جہاں بھی آپ دیکھو گے قرآن میں جہاں دین کی محنت کا اور تعلیم کا حکم ہے وہاں بِأَمْوَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ. آپ خود فرما رہے ہیں لا اسالکم علیہ مالا لا اسالکم علیہ اجرا, اللہ کی طرف سے آنے والے علم کو پہنچانا یہ میرے ذمہ ہے, میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن پڑھا دیا, اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان ہدیے میں دی, کمان ہدیے میں دی. وہ کمان کو لے کر آپ میں حاضر ہوئے, پوچھا وہ بھائی اتنی عمدہ کمان کہاں سے آئی؟ کہ میں نے فلاں کے بچے کو قرآن پڑھایا تھا, اس کے باپ نے دیے, حالانکہ کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ ہدیہ تھا. فرمایا اے عبی, اگر اس کمان کو لے کر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو ورنہ واپس کر. کیوں اتنی سب بات کیوں؟ تاکہ امت کو تعلیم دین, امت تک علم کا پہنچانا کسی سبب یا کسی غرض پر محمول نہ ہو اور موقوف نہ ہو, یہ امت کی امانت ہو, اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچایا جائے. البتہ دین کے شعبوں میں جو رواتب اور جو تنخواہ دی جاتی ہے یہ حد سے وقت کی تنخواہ بدل ہے, تعلیم کا بدل نہیں ہے. تعلیم کا کوئی بدل نہیں سکتا جنت سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی سیدھے بازار چلے, اسے کہاں جا رہے ہوں میری, یہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں, بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے. صحابہ نے عرض کیا المؤمنین تجارت اور خلافت یہ دونوں کام کیسے جمع ہوں گے؟ کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں خلافت کی مزدوری لوں, خلافت کی تنخواہ دوں, کماؤں گا اپنی ذات سے کماؤں گا, بیوی بچوں پہ خرچ کروں گا, اور جو خلافت کی ذمہ داری پڑی ہے اس کے امور کو نبھاؤں گا پورا کروں گا, کہ ہم آپ کو آپ کے اس کام کا بدل نہیں وقت کا بدل دیں گے. کیا وقت کا بدل ٹھیک ہے؟ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بیت المال سے پوری خلافت کے زمانے میں لیا اس سے زیادہ بیت المال کو دے کر گئے دنیا سے, کہ آخرت کا اجر متاثر نہ ہو, آخرت کا اجر متاثر نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں سال والوں سے کہ ہم تو بس دعوت کا کام کریں گے, میں نے کہا نہیں, اس کو بھی میں اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ آپ صرف دعوت کا کام کریں. دعوت تو علم کے ساتھ ہے, دونوں ذمہ داریاں ہیں, دوسروں کو دعوت دینا جا کر, اور جنہیں دعوت دے کر آئے ہو جب وہ طلب لے کر آئے تو ان کو تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے صحابہ کرام تینوں کام جمع کرتے تھے, تعلیم اور تبلیغ اور کسب تجارت. حضرت صاحبہ میں باب قائم کیا ہے کہ صحابہ تعلیم اور تجارت اور دعوت کو کیسے جمع کرتے تھے. البتہ جو تنخواہ اور اجرت ملتی ہے یہ تعلیم کی اجرت نہیں ہے, بلکہ یہ اس وقت کا بدل ہے جو وقت تجارت کو چھوڑ کر تعلیم کو دے دیا گیا ہے. یہ وقت کا بدل ہے, وقت کا بدل ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ وقت کا بدل ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ نبیوں کا کام ہے امت کو دین کی تعلیم دینا. اس لیے اس کا اجر تو اللہ ہی سے لینا ہے, اس کا اجر اللہ ہی سے لینا ہے. اور واقعی عرض کر رہا ہوں کہ امت کو قرآن حدیث کی تعلیم دینے سے بڑا برکت کا اور کوئی عمل نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا کہ جی یہ کھجورے ہیں. کتنی ہیں؟ کہ 17 کھجورے ہیں. کتنی کھجورے؟ 17 کھجورے ہیں. فرمایا لاؤ رکھو دسترخوان لگاؤ. دس دس صحابہ آتے رہے کھا کر جاتے رہے. یہ 17 کھجوریں اپنے ہاتھ پر رہی. فرمایا ابو ہریرہ ان 17 کھجوروں کو اپنے تھیلے میں رکھ لو, جب ضرورت پڑا کرے کھا لیا کرو. فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلے میں سے کھجوریں کھائی ہیں آپ کے زمانے میں, آپ کی وفات کے بعد, ابوبکر صدیق کے زمانے میں, ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں, ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میرا وہ تھیلا کہیں گم ہو گیا, میں نے کبھی اس تھیلے میں کھجوریں باہر نہیں ڈالی. یہ 17 کھجوریں میں نے دور نبوت سے لے کر دور عثمان کے بعد تک کھائی. فرماتے ہیں میں نے اس میں سے اپنے اندازے کے مطابق 1050 من کھجوریں کھائی ہیں. کتنی؟ 1050 من. ہمارا علم پہ ہم پہنچاتے ہو امت کو تو تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے, تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے. ان برکتوں کا تعلق, ان برکتوں کا تعلق واقعی یقین اور اخلاص ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو بڑی برکت کا عمل ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہے. کاش ہر عالم معلم بن جاوے. امت جو علم حاصل کر رہی ہے وہ علم حاصل کر رہی ہے امت کے لیے, علم صرف اپنے لیے نہیں ہے. اگر ہر عالم بن جاوے تو امت کا بڑا حصہ جہالت سے نکل جائے. اس لیے ملکوں میں بھیجے جانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ علماء ممالک میں جائیں اور وہاں کی جہالت, امت کی جہالت کی حالت کو دیکھیں اور وہاں دینی مدارس کے قیام کی شکلوں کو سوچیں. اور اہل خیر آزاد کو چاہیے کہ مدارس کے قائم کرنے کے لیے اپنے مال کے مصرف کو سب سے عمدہ مصرف یقین کریں اور سب سے پہلا مصرف یقین کریں. اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں ہے جو امت کو جہالت سے نکال دے. یہ سب سے بڑا مصرف ہے کہ امت کا مال علم کے مراکز کے قائم کرنے پر خرچ ہو. اس سے بڑا مال کا کوئی مصرف نہیں ہے, کیونکہ علم سے بڑا کوئی فریضہ نہیں ہے. علم سے بڑا کوئی فریضہ نہیں, اس پر مال خرچ کرنے سے بڑا مال کا کوئی مصرف نہیں ہے. امت کی صلاحیتوں کا خواہشات پر خرچ ہونا یہ جہالت کو پھیلائے گا, اور علم پر مال کا خرچ کرنا یہ امت سے جہالت کو ختم کرے گا, علم کو قائم کرے گا. اس لیے میرے محترم دوستو عزیز بزرگو, امت کو علماء کی ضرورت ہے اور علماء کو امت کی ضرورت ہے. علماء امت کے طالب ہیں, امت پوری کی پوری مطلوب ہے. صرف وہ مطلوب نہیں ہے جو طلب لے کر آ گئے ہیں, بے شک ان کی طلب پورا کرنا مقدم ہے, لیکن امت مطلوب ہے, علماء طالب ہیں. اس ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اور امت کی اس جہالت پر اور امت کے اس ارتداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس امت کی کیا امانت ہے اور اس کے پہنچانے کا نبوی طریقہ کیا ہے, اس امانت کی ادائیگی کا نبوی طریقہ کیا ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اصل میں علماء کی صحبت اصل ہے, علماء کی صحبت اصل ہے, نشر و اشاعت اصل نہیں ہے. نشر و اشاعت اصل نہیں ہے, علماء کی صحبت اصل ہے. کسی بھی طرح کی نشر و اشاعت وہ علماء کی اور اہل اللہ کی صحبت کا بدل نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے مصلی کی نگرانی خود فرما رہے ہیں, اس کی نماز کو آپ نے اپنی نگرانی سے صحیح کرایا ہے. سلسلہ یہ ہے کہ صحابہ نے علم آپ کی صحبت سے لیا, تابعین نے علم صحابہ کی صحبت سے لیا ہے, قیامت تک یہی سلسلہ اصل ہے. نشر و اشاعت کے آلات نے امت کو علماء سے اور ان کے مجالس سے اور فرشتوں کے حلقوں سے امت کو محروم کر دیا. ہم تاکید کرتے ہیں ساتھیوں کو کہ مختلف مساجد میں علماء حق تفاسیر کا درس بھی دیتے ہیں. ہم متوجہ کرتے ہیں کہ اس میں شرکت کرنی چاہیے. یہ دیکھو کہاں کہاں علماء حق درس تفسیر دیتے ہیں. اس کی تحقیق بھی ضروری ہے کہ یہ درس علماء حق اور اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اسے ضرور استفادہ کرو. بعض مساجد میں دروس ہوتے ہیں, ہمارا گشت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت درس ہو مقدم ہے, ہم گشت صبح کر لیں اور تفسیر صبح کو ہوتی ہے, ہم گشت شام کو کر لیں. ہمارا مشورہ شام کو ہو جائے, صبح کو تفسیر ہوتی ہے, شام کو تفسیر ہوتی ہے, ہم مشورہ صبح کر لیں گے. مجالی سے علم سے اور مجالی سے تفاصیل سے اختلاف, یہ تو بڑی محرومی کا سبب بنے گا. اس کی تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ علماء کے مجالی سے استفادہ کیا کرو. علماء کے مجالی سے استفادہ کرنے کو ہم اپنے مجمع سے باہر کہتے ہیں. علماء کو بھی چاہیے کہ جہاں جس سے جو چوک ہو جائے اس کی اصلاح ضروری ہے, لیکن اصلاح کے طریقے سے. اس لیے کہ اصلاح مقصود ہے, اور اصلاح کے لیے جتنے افساد کے طریقے ہیں اسے بچنا پڑے گا. افساد کے طریقوں سے بچنا پڑے گا اصلاح کے لیے. اب کون کام ہے, لوگوں سے غلطیاں بھی ہوں گی کہ ان کی غلطی کو اس طرح ٹوک دینا چاہیے جس طرح قاری کی لغزش کو لقمہ دے کر ٹھیک کر دیا جاتا ہے. ایمان کو لقمہ مسیح میں دیا جائے گا, بازار میں نہیں. ہاں, ایمان کو لقمہ دیا جائے گا مسیح میں, بازار میں نہیں. کہ غلطی ایمان سے ہوئی اور لقمہ جا کے بازار والے کو دے رہے ہیں کہ ایمان نے غلطی کی ہے. تو کیا امام, یہ افساد ہے, اصلاح نہیں ہے. کہ غلطی امام سے ہوئی ہے تو امام کو لقمہ دو. اور یہ بھی حناف کا مذہب ہے کہ امام کو لقمہ دینے کے لیے اس جماعت میں شریک ہونا بھی ضروری ہے. ہاں, خارج صلات کا لقمہ امام نہیں لے گا, چاہے صحیح بھی ہو. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ہاں, آپ تو علماء زیادہ جانتے ہیں. کیا ہو, جماعت میں شریک ہو, کام کو دیکھو سمجھو, امام نے کیا پڑھا, کہاں سے پڑھا. میری سامنے کا قصہ ہے, میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, مسجد میں تراویح ہو رہی تھی, میں ایک مسجد تراویح پڑھا کر واپس آ رہا تھا. تو ایک صاحب نے, میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ مسجد کی کھڑکی کے باہر سے ایک صاحب نے امام کو ٹوک دیا. میں حیران ہو گیا, یہ کیا کر رہا. کہا نہیں, میں نے سنا ہے اس نے غلط پڑھا ہے. کہ تو جماعت میں شریک ہے کہ نہیں, جب یہ مسئلہ معلوم نہیں. اگر اسے غلطی بھی کی ہے تو تجھے پہلے چاہیے تھا کہ تو نماز میں شریک ہوتا, اس کو رقم دیتا. جب تو اس کا مقتدی نہیں ہے, تو تم اس لیے کیسے ہو سکتا ہے رقم کیسے دے سکتا ہے. چنانچہ امام نے سلام پھیرا, ہم اندر گئے مسجد میں, کیا بات ہے, کیا غلط پڑھا ہے. تو مفتی سے پوچھا, اس کے سامنے سے نے کہا کہ نہیں صحیح پڑھا ہے. باہر سے سننے والے کو اشتباہ ہوا, جی ہاں, اس نے باہر سے لقمہ دے دیا. یہ اصول ہے, کیا ہو, دیکھو سمجھو, شریک ہو نماز میں پھر لقمہ دو. اب اگر یہ ناراض ہو کہ دیکھو میں صحیح کہہ رہا ہوں امام لقمہ نہیں لے رہا, کہ امام کیسے لقمہ لے تو جماعت میں نہیں ہے. البتہ کوئی غلطی سے مبرہ نہیں ہے, کلکم خطاؤن فرمایا جس نے, تو خطا کر رہے یا کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو اس کی غلطی پر متنبہ کر دینا چاہیے. تنقید کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھو, تنقید کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھو کہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے ہمیں صحیح بات کی طرف متوجہ کر دیا, ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ جس سے غلطی ہوئی ہے صرف اس کی ذات سے صرف مخاطب اسی کو کریں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ غلط کرنے والے کو اس کی غلطی پر اس طرح تنہائی میں ٹوکا جائے کہ اس کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو. اگر اس کے علاوہ کو خبر کر رہا ہے تو مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. اگر غلط کرنے والے کو کہہ رہا ہے تو مصلح ہے, اور اگر دوسرے آدمی کو خبر کر رہا ہے تو مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے. حدیث فرمایا انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم, کہ اگر تم مسلمانوں کے عیب جو ہی میں لگ گیا تو انہیں فساد پیدا کر دے گا. بگاڑ کا راستہ ہے, اصلاح کا راستہ نہیں ہے, فساد کا راستہ ہے. مسلمان کے عیب کو دیکھ کر اس کو چھپا لینا اور صرف اسی کو خبر کرنا اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا, یہ اصلاح کا راستہ. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان میں دیوار پھلان کر داخل ہوئے, ایک آدمی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میں نے اتنا بڑا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بڑا آدمی موت کا منتظر ہے شراب پی رہا ہے. بڑھیا نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا منظر میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ میں شراب پی رہا ہوں, ایک گناہ کر رہا ہوں, اور عمر تم نے تین گناہ کیے ہیں. دیوار پھلان کر آئے, بغیر اجازت کے آئے, ایک مسلمان کا عیب تلاش کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شراب پینے کی خطا کو تو بھول گئے اور اپنی تین غلطیوں پر چٹکیوں سے رونے لگے گھر کے اندر, اور وہاں سے اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے دانتوں میں چادر دبا کے باہر نکلے, کیونکہ باہر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو پتا نہ چلے اندر کیا ہوا. تم نے کسی کو خبر نہیں کی, کسی کو نہیں بتلایا, انہیں سزا دو, انہیں باہر لاؤ, ان کو بتلاؤ, ان کو بتلاؤ, انہیں خبر کرو, کچھ نہیں, کسی کو نہیں بتلایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے آئے رات کو اور کسی کو خبر نہیں. بڑے میاں نے حضرت عمر کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا. ایک مدت کے بعد آئے, ایک مدت کے بعد آئے, اس خیال سے بات پرانی ہو گئی. حضرت عمر نے دیکھ لیا ان کو, فرمایا میرے پاس بڑے میاں کو لے کے آؤ. اور بڑے میاں سمجھ گئے کہ آج پورے مشورے میں اور پورے مجمع کے درمیان اس رات کی بات کھلے گی اور شراب کی سزا ملے گی, حد قائم ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بڑے میاں کے کان میں فرمایا کہ بڑے میاں میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی. بڑے میاں نے کہا عمر کان قریب آؤ. حضرت عمر کے کان میں کہا بڑے میاں نے میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں کی. یہ ہوتی ہوتا ہے طریقہ اصلاح کا, یہ طریقہ ہے اصلاح کا. جب امت کی اصلاح کے لیے صحابہ اور خلفاء راشدین اور سیرت کے طریقوں سے ہٹا جائے گا تو فساد پیدا ہوگا, فساد پیدا ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھی سے خطا بھی ہوگی, غلطی بھی ہوگی, کہ تنبیہ کا اور بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ جسے متعلق ہے اس کو کہہ دیا جائے. یہ راستہ ہے اصلاح کا. اور معلم شفیق ہو. آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا, صحابہ دیکھ رہے کہ یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے, فرمایا نہیں نہیں روکنا مت اس کو, پیشاب پورا کرنے دو. پیشاب شروع ہو گیا, اب روکنا نہیں بیچ میں. مسجد کی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے, ایک مسلمان کے پیشاب کی اتنی تکلیف ہو جائے گی. اس نے پورا پیشاب کیا. حالانکہ اتنی بات ہر ایک جانتا ہے کہ مسجد میں نماز, ذکر, تلاوت, عبادت, دعوت کی اعمال ہے مسجد کے, پیشاب کی جگہ نہیں ہے. اس کا پیشاب خطا ہوا, یہ کیا ہوا؟ فرمایا چھوڑ اس کو, پیشاب پورا کر دے. حالانکہ مسجد ہے اور ناپاکی بہ رہی ہے, جب اس نے پیشاب پورا کر لیا اطمینان سے, آپ نے اس کی غلطی کو صحابہ کی نظروں میں ہلکا کیا, بڑا نہیں کیا. اس کی شاد کرو, بتاؤ لوگوں کو اس نے یہ کیا ہے, جی ہاں بتاؤ بتاؤ لوگوں کو بتاؤ. کچھ نہیں, اس کی غلطی کو چھوٹا کیا. صحابہ نے فرمایا ایک روز پانی کا بہا دو, مسجد پاک ہو جائے گی. مسجد پاک ہو جائے گی, ایک ڈول پانی کا بہاد ہوا, ایک پانی کا ڈول بہا دیا گیا, مسجد پاک ہو گئی. آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ بھائی مسجد تو عبادت اور ذکر و تلاوت اور عمل کے لیے ہے, پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے. بس اتنی بات ثابت روایت میں, کوئی الزام نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں, کچھ نہیں. وہ آپ کے طریقۂ تعلیم کی دعوت لے کر گیا کہ یہ ایسے سکھانے والے ہیں. ما نہرنی ما قہرنی ما ضربنی, روایت میں کہ ایسے تعلیم دینے والے ہیں, نہ مجھے مارا, نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے چھڑکا, نہ مجھے گھورا. دیکھو ایسے تعلیم, وہ آپ کے طریقۂ تعلیم کا داعی بنائے اپنی قوم میں جا کر, تمہیں اس طرح تعلیم دی ہے. یہ اسلوب ہے, یہ اسلوب ہے, تعلیم کا اسلوب ہے یہ, کہ امت کو جو تعلیم دی جائے گی وہ تعلیم شفقت سے دی جائے گی. فرمایا آپ نے انا لکم بمنزلت الوالد اعلمکم, کہ میں تمہارا معلم باپ کی طرح ہوں. باپ کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دوں, میں تمہیں باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دوں. میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ ہے اصلاح کا, جماعتوں سے افراد سے غلطیاں ہوں گی, انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے یہ کہ جس بات میں ان کو اشتباہ ہو یا اشکال ہو تو اس کو متعلق آدمی سے پوچھ لیا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے, یہ ضروری ہے. یہ ہے تعلیم کا, تعلیم کے آداب, تعلیم کا طریقہ, یہ ہے تعلیم کے آداب, یہ ہے تعلیم کا طریقہ. اناڑی لوگ سوال بھی کر بیٹھیں گے, ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اجازت کے طلب کرنے کا مطلب یہ کہ وہ جانتا ہے کہ ممنوع ہے, حرام ہے, لیکن آئے سوال کیا. آپ سوال کر رہے ہیں مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے, یہ نہیں کرے, یہ کہاں سے آ گیا احمق جاہل, پاگل, نکالو اس کو, مارو اس کو. محمد دھون نہیں, یہ آیا ہے زنا کی اجازت لینے کے لیے, اس کو بتانا چاہیے, اس کی اس طرح تعلیم دو کہ اس کے دل سے زنا کی رغبت ختم ہو جائے. فرمایا آپ نے کہ اگر یہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ, تمہاری بیٹی کے ساتھ, تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری خالہ کے ساتھ یہ کام کرے تم برداشت کر دو گے؟ کہتے نہیں میں برداشت نہیں کروں. کہ اچھا اگر تم برداشت نہیں کرتے تو لوگ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ تم کسی کے متعلق کے ساتھ یہ زنا کرو, یہ حرکت کرو. بات تو ٹھیک ہے. سائل کس نے آ گیا, آپ نے تعلیم دی, آپ نے تعلیم دی, اسلوب یہ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یعنی کام کو مزاج نبوت کی طرف لاؤ. آپ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ امت تک یہ علم مزاج نبوت کے اعتبار سے پہنچایا جائے، امت کے علم مزاج نبوت کے اعتبار سے پہنچایا جائے، اور امت کی اصلاح وہ اس اصلاح کے طریقے سے کی جائے جو اصلاح کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء اکرام اور آپ کے صحابہ اکرام کا تھا. اس لیے اس ساری محنت کا اصل مقصد ہے کہ دین کے سارے شعبے دعوت کے ذریعے زندہ ہوں. اس میں علماء کے تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ خیر کے جس کام میں علماء کا تعاون نہیں ہے اس کام میں خیر، اس کام میں خیر آ نہیں سکتی، کیونکہ تمام دین کے تمام شعبوں کی زینت علم ہے. وہ عدالت ہو، وہ تجارت ہو، وہ دنیا کے حساب اور بینکاری کے سارا نظام ہو، کہ اس میں اس وقت تک خیر نہیں ہوگی جب تک ان سارے شعبوں میں علماء کا تعاون نہیں ہوگا. ان سارے شعبوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، کیونکہ علم تو تمام شعبوں سے متعلق ہے. میری بات ضروری ہے یہ کہ علم صرف مدارس سے متعلق نہیں ہے، علم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے. وہ شعبہ حکام کے ہاتھ میں ہوں یا وہ شعبے غیر علماء کے ہاتھ میں ہوں، کہ علم تو وہ چیز ہے کہ دنیا کا کوئی شعبہ علم سے مستغنی نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی شعبہ علم سے خالی نہیں ہو سکتا. سارے شعبے کی روح علم ہے، سارے شعبوں کی روح علم ہے. اس لیے میں تاکید کرتا ہوں کہ یہ سارے شعبے، ان شعبوں میں علماء کا عملی طور پر استعمال ہونا، یہی ان شعبوں کو حکم پر لائے گا، یہ ان شعبوں کو حکم پر لائے گا کہ ان شعبوں میں علماء پہنچیں. یہ نہیں کہ نظام دنیا جاہلوں کے ہاتھ میں ہو اور نظام تعلیم صرف علماء کے ہاتھ میں ہو. میری بات ذرا، یعنی یہ بات توجہ چاہے گی، نظام دنیا جاہلوں کے ہاتھ میں اور نظام تعلیم علماء کے ہاتھ میں. کہ تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کا تو مقصد یہ تھا کہ زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم پر آوے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آوے. تعلیم دینے کا تو مقصد یہ تھا. اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حضرات دین کی تعلیم دین کے اہم شعبوں میں مشغول ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اپنے متبادل کا معقول انتظام کرتے ہوئے امت کی رہبری کے لیے اور امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اور سارے عالم میں امت کی جہالت کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ حضرات اپنے اوقات کو فارغ کریں. امت کو آپ کی ضرورت ہے. اس لیے ارادے فرمائے، نیتیں فرمائے. ہم نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ سال دیں، بلکہ آپ صحابہ کی طرح خود ہی یہ فرما دیں کہ ہم ہننا سندن، یعنی ایک سال کا موقع دیجئے، ہم ایک سال میں سب کو فقہا بنا دیں گے. ہمت کر کے فرمائیں، ایک ایک سال کے لیے ہمت کر کے فرمائیں. بتائیں جی، ایک ایک سال کے لیے ہمت کریں، ماشاء اللہ. اور بھی ہمت کریں جی، ماشاء اللہ. اللہ بہت قبول کرے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو لگن ہے سامنے آ جائے ممبر کے.